Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 listopada, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawdopodobnie jutro zostanie przesłuchany 42-latek zatrzymany w sprawie śmierci kobiety i dzieci w Puszczykowie. Sprawę zapadliska obok bloku w Siemianowicach Śląskich ma zbadać nadzór budowlany i urząd górniczy. Ukraińska armia informuje, że w rejonie Chersonia odepchnęła rosyjskie wojska na 3 do 8 kilometrów od Dniepru. 42-letni mężczyzna zatrzymany w sprawie tragedii rodzinnej w Puszczykowie jeszcze nie został przesłuchany, informuje wielkopolska policja. Wczoraj w mieszkaniu znaleziono 3 ciała młodej kobiety i dwójki małych dzieci. Policjanci z Poznania otrzymali informację o 15:00, mówi nadkomisarz Maciej Święcichowski. W związku z tą sprawą został zatrzymany ojciec tych dzieci i mąż kobiety. Sprawą zajmują się teraz obecnie policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu i oczywiście prokuratury w Poznaniu. No i ze względu na charakter tej sprawy na tym etapie nie podajemy na razie więcej szczegółów. Żona mężczyzny oraz matka dziewczynek miała 29 lat. Zatrzymany na razie nie usłyszał zarzutów. Nie wiadomo, kiedy doszło do tragedii oraz jakie były jej okoliczności. Jak informuje poznańska policja, pierwsze przesłuchanie 42-latka odbędzie się prawdopodobnie jutro po uzyskaniu opinii biegłych medyków. Urząd Górniczy i Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego będą badać sprawę zapadliska obok bloku w Siemianowicach Śląskich. Ewakuowano 13 mieszkańców z jednej z klatek. Konstrukcja bloku przy ulicy Leśnej nie została naruszona. Zapadlisko, jak poinformowały służby wojewody, ma 40 metrów, powstało wczoraj wieczorem. Tuż obok czteropiętrowego budynku jest wypełnione wodą. W związku z zagrożeniem teren został zabezpieczony przez służby miejskie oraz strażaków, mówi rzecznik Siemianowickiej Straży Pożarnej Sebastian Karpiński. Działania Straży Pożarnej polegały na pomocy przy ewakuacji ludzi, przy szukaniu miejsca, poddasza i wszystkich pomieszczeń w budynku celem potwierdzenia, czy wszystkie osoby opuściły ten budynek. Ewakuowano 13 osób, w tym dwoje dzieci. Wszystkie osoby rozeszły się do swoich rodzin. Decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego ta część budynku została wyłączona z eksploatacji. Na razie nie są znane przyczyny powstania zapadliska. Służby miejskie informują, że jutro ulica Leśna może być w najbliższych, że od jutra ulica Leśna i przez najbliższe dni może być nieprzejezdna. Ukraińska armia informuje, że w rejonie Chersonia odepchnęła rosyjskie wojska na 3 do 8 kilometrów od Dniepru. W ostatnich tygodniach Ukraińcy przerzucili swoje wojska na kontrolowany przez Rosjan lewy brzeg rzeki i utworzyli tam przyczółek. Rosjanie atakują także miasta położone w głębi Ukrainy, korzystając m.in. z irańskich dronów. W nocy wysłano 20 maszyn. Ukraińcy są przygotowani na zimowe ataki agresora, mówił ukraiński ekspert do spraw bezpieczeństwa Iwan Warczenko. Jak dodał, moskiewski reżim od kilku tygodni gromadzi pociski i drony, aby w okresie zimowym uderzać w cywilną infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Rosjanie uderzyli m.in. w elektrownię w pobliżu Odessy, pozbawiając prądu 2000 gospodarstw domowych. Zdaniem ukraińskiego eksperta wojskowego do spraw bezpieczeństwa Iwana Warczenki, moskiewski reżim powinien już zdać sobie sprawę, że żadnymi nalutami nie złamie ducha Ukraińców. Obecnie prawie każdy Ukrainiec ma w domu autonomiczne systemy, które produkują energię elektryczną wystarczającą dla potrzeb rodziny. Natomiast jeśli chodzi o ochronę, to technologie wojskowe pozwalają coraz skuteczniej unieszkodliwiać rosyjskie środki przenoszące ładunki wybuchowe, które niszczą ukraińską infrastrukturę. Tymczasem Kijów poinformował, że siły zbrojne Ukrainy otrzymały od rządu partię ponad 2000 dronów. Wszystkie bezzałogowce są rodzimej produkcji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W Krakowie został odsłonięty 24-godzinny zegar słoneczny, to znaczy, że będzie działał nawet w nocy bez słońca. Wiesław Cholewa, prezes zarządu Fundacji Idea Nowa, która jest fundatorem zegara, wyjaśnia, że jest to możliwe dzięki specjalnej konstrukcji. Sama nazwa wskazuje, ma on działać przez 24 godziny, a jego idea opiera się na tym, że energia słoneczna w ciągu dnia jest magazynowana, a następnie po zachodzie słońca, a także w pochmurne dni, funkcję cienia przejmuje laser. I to jest główna idea działania 24-godzinnego zegara słonecznego. I ma on pokazywać godzinę prawdziwą, a prawdziwą godziną jest ta, nie na naszych zegarkach ani telefonach, ale jest to godzina słoneczna. Zegar słoneczny znajduje się tuż przy bulwarach Wiślanych i Wawelu. Miejsce nie zostało wybrane przypadkowo. Tego typu konstrukcja potrzebuje dostępu do światła i otwartej przestrzeni. Zegar będzie stał w Krakowie przez 2 najbliższe lata, ale są plany, żeby został tam na dłużej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Znamy już mistrzów świata w tenisie. To oczywiście tytuły nieoficjalne, ale zwycięstwo w turnieju ATP Finals właśnie za mistrzostwa świata jest uważane. Novak Djokovic pokonał Jannika Sinnera w dwóch setach. W obu Włoch z południowego Tyrolu ugrał zaledwie po 3 gemy, a dla Serba to 7 tytuł i został samodzielnym rekordzistą pod tym względem. Dotąd współdzielił liczbę tytułów z Rogerem Federerem. W finale gry podwójnej Amerykanin Radziv Ram i Brytyjczyk Joe Salisbury pokonali Hiszpana Marcela Granollersa i Argentyńczyka Horacio Ceballosa 6-3 i 6-4. Sprawdźmy, co słychać na polskich lodowiskach. To już 20. kolejka Ekstraligi. Hokeiści Podhala Nowy Targ wygrali z Unią Oświęcim 6-2. Energa Toruń pokonała GKS Jastrzębie 8-4, a Zagłębie Sosnowiec wygrało z Krakowią 5-4. W tabeli prowadzi GKS Katowice i właśnie mistrzów Polski dotyczy hokejowa informacja weekendu. Gieksa bowiem zakwalifikowała się do finałowego turnieju Pucharu Kontynentalnego mimo dzisiejszej porażki z duńskim Herningiem 2-3. Z niedzielnego zjazdu kobiet Nici Alpejski Puchar Świata w konkurencjach szybkościowych tymczasem przegrywa 0-2 z Pogodą w Czerwinni Cermat. Podobnie jak w sobotę, zbyt silne wiatry uniemożliwiły przeprowadzenie wyścigów. Teraz biały cyrk przenosi się do Ameryki Północnej. A teraz motorsport. Kajetan Kajetanowicz i Maciej Szczepaniak z Orlen Rally Teamu zostali rajdowymi mistrzami świata w kategorii WRC 2 Challenger. Oczywiście niewiele to zmienia w moim życiu. Nadal mam nadzieję, będę tym samym gościem, którym jestem po zdobyciu 4 tytułów mistrza Polski, 3 tytułów mistrza Europy, ale brakowało tytułu mistrza świata. Teraz jest ten tytuł. Dziękuję oczywiście mojej żonie, która daje mi wielki support każdego dnia. Jest bardzo cierpliwa, jest brylantem kobietą. Taka kobieta brylant to skarb. Max Verstappen ma już i tak nie pierwszy tytuł mistrza świata zapewniony, ale nie zmienia to faktu, że i tak wygrywa w kolejnych rundach w Formule 1. Tym razem jego łupem padła Grand Prix USA w Las Vegas. Na koniec jeszcze skontrolujmy sytuację na siatkarskich parkietach. Przypomnę, wcześniej już Czarni Radom przegrali z Zaksą 0-3. Barką Karzany Lwów przegrał z Jastrzębskim Węglem też 0-3. Trwa mecz w Katowicach. GKS prowadzi ze Stalą Nysa 1-0 w setach. W drugim secie na razie 3-4. A u pań Chemik Police Wolej Wrocław 3-1. Pałac Bydgoszcz Bielsko-Biała 1-3. I Rysice z Rzeszowa pokonały Budowlanych Łódź. Właśnie przed chwilą ten mecz się zakończył 3-1. Jutro zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, tylko na północnym wschodzie i wysoko w górach opady śniegu. W pasie od wschodniego Pomorza i Warmii po północną Lubelszczyznę okresami marznące opady deszczu lub mrzawki powodujące gołoleć. Na termometrach od 5 do 10 stopni, chłodniej będzie na północnym wschodzie od minus 2 do plus 4. Autopromocja. Gdyby Graham Bell wiedział, do czego będzie służył telefon, może wynalazłby coś innego. Znowu prawie mnie zwiało. To może zejdziesz. Zejdziesz? W sensie umrzesz? Nie o to mi chodziło, z dachu. Na scenie teatralnej Trójki, czwarta już premiera kryminalnej serii Adama Wojtyszki, Nie skacz. W słuchowisku występują m.in. Aleksandra Radwan i Grzegorz Kwiecień. Stał smagany wiatrem w miejscu, w którym miał spotkać Sylwię, a w którym całkowicie jej nie było. Polecamy dzisiaj po 22. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Tylko dziś generator pary Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 629 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 499,99 z kodem rabatowym taniej o 130 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. No to znowu my, Maciek Załęcki, Michał Grabek-Grabkowski, 9,5 minuty po 21. Trójka live. No właśnie, koniec weekendu to taka pora, kiedy być może państwo prowadzą samochód, udają się w jakąś podróż albo skądś wracają, a może najnormalniej w świecie odpoczywają po weekendzie i zbierają siły na najbliższy tydzień. No to rozpoczniemy w ten sposób.

program Trzeci Polskiego Radia, Trójka Live. Pamiętam, jak kilka lat temu spytał mnie znajomy, jaki koncert z jakiej trasy, wielkiej trasy, chciałbym zobaczyć, takiej z przeszłości, której już nigdy nie będzie. On odpowiedział od razu, że Pink Floyd Pulse. Ja jeszcze wtedy nie byłem przygotowany na tę odpowiedź. No właśnie, od razu po wydaniu płyty Division Bell, rok 1994, formacja Pink Floyd wyrusza w przeolbrzymią trasę po całym świecie, trasa Puls. No i powstaje z tego wspaniałe wydawnictwo muzyczne z taką migającą diodą na boku. Dwie płyty. Na pierwszej 11 kompozycji, wszystko zaczyna Shine On You Crazy Diamond, 13,5 minuty, a kończy druga część Another Brick in the Wall. Płyta numer 2 to zagrana w całości Dark Side of the Moon i 3 dodatkowe nagrania z innych płyt, które bardzo dobrze znamy. I na tej drugiej płycie Pink Floyd Pulse teraz się skoncentrujemy. Legends.

No i chyba też bym był, chciałbym być na tej właśnie trasie. Pink Floyd, Pulse, David Gilmour, Nick Mason, Richard Wright i jeszcze 10 dodatkowych osób na scenie uczestniczących w tej ponadczasowej, pomnikowej trasie zespołu Pink Floyd. High Hopes, Money, Comfortable, Numb. Dziś z tego wydawnictwa przecież prawda jest taka, że każdy utwór, a nawet koncert w całości można by było odtworzyć w tym paśmie. A to pasmo nazywa się Trójka Live. Słyszymy się w każdą niedzielę, w niedzielne wieczory właśnie między 20 a 22. I może to jest dobry moment przy okazji Pink Floyd, abyśmy pozdrowili redaktora Piotra Barona oraz słuchaczy audycji Trzy Wymiary Gitary. Teraz mamy 22 minuty do 22. Przenosimy się do 200-tysięcznego miasta w południowej Holandii, a na scenie jedna z najważniejszych wizytówek, jeżeli chodzi o polską muzykę gitarową. And now we would like to play a song Under the Pillow. We'll be right back. Tak, wielkie brawa dla zespołu Riverside. Rok 2015, album Love, Fear and the Time Machine, a potem trasa koncertowa, niesamowita trasa koncertowa, koncerty wyprzedane. To były podobno wspaniałe koncerty. Jeden z nich odbył się 18 października właśnie w 2015 roku w klubie 013 w Tilburgu. Szczególna to trasa dla zespołu Riverside, bo ostatnia zagrana w składzie Mariusz Duda, Piotr Kozieracki, Michał Łapaj, no i nieodżałowany Piotr Grudziński. Live in Tilburg, Lost and Found. Tak zatytułowana jest ta płyta i państwo piszą: koncert z Tilburg, wydany na płycie i błyszczy na mojej półeczce. Tylko w zachwytach i superlatywach o tym zespole. Nigdy się nie zawiodłam koncertowo. Chyba z 10 razy byłam. Muszę dokładnie policzyć. No, Riverside od zawsze mile widziany i słyszany na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No dzisiaj tylko jeden fragment pomieścił się z tego niesamowitego wydawnictwa, ale kto wie, może w Radiu Jesieniarza w audycji Trójka Live jeszcze do tego koncertu wrócę. Tymczasem 14 minut do 22. Halo Bieszczady, czy słychać tam program trzeci? Ustrzyki Dolne, KSU, akustycznie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. No nie będę ukrywał, drodzy państwo, że dzisiaj podczas audycji co jakiś czas czytam sobie tą długą i wspaniałą wiadomość na temat koncertu Björk, który był w Krakowie. Koncert, recenzję, którą otrzymałem od jednej ze słuchaczek i czytam dalej. Czytałam entuzjastyczne recenzje, ale rzeczywistość przerosła wszelkie wyobrażenia. Była prośba artystki, żeby odłożyć telefony, nie nagrywać, nie robić zdjęcia, skupić się na muzyce i obrazach. To była doskonała sugestia. Momentami to wydarzenie nie było łatwe w odbiorze. Ostatnie płyty Björk, najnowsza Fossora czy wcześniejsza Utopia są wymagające. To nie są dźwięki, które natychmiast się przyswaja i płyną. No, długi ten list i serdecznie za niego dziękuję i dziękuję za to, co państwo piszą. michał.grabkowski@polskieradio.pl 10 do 22 Islandia i Bjorka, a my mamy Anię Ortodox i Katarzynę Nosowską. Maciek Załęcki zrealizował dziś program, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski, a po 22 premiera na scenie teatralnej Trójki. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za uwagę.